mapenzi hayana mwenyewe. Unaweza penda kijana au mzee. Niite jina langu baby, huenda nafsi yangu itapoa. Shika moyo wangu baby, unavyokwenda mbio wewe utapoa. Kuna muda namomba Mungu angekuleta mapema. Ila bado sio mbaya, wewe ndo unayejua maumivu yangu. Hey baby, ila bado sio mbaya, wewe ndo unayejua maumivu yangu. Sipo radhi unitoke machoni, tembea nami ndotoni, nitaka weka moyoni bila hofu rohoni. Hey, moyo wangu tembea na yule, na yule ndo unampendaga. Tazama nyuma tena, maumivu nilisha yaona. Wengi walinipotezea muda, hakuna nilicho kipata.